राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण द्वादशी विक्रम संवत 2053 तदनुसार 6 मार्च 1997 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद ढाले गांव में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। एक परमात्मा है, है ना परमात्मा ही है, दूसरे उसकी शो है नाम नहीं है, ये नहीं नाम है। दूसरे भी दो बात होती है, एक है एक नहीं, तो है परमात्मा ही, उसके सिवाय और कुछ नहीं है। हम ये वासना करिए नाम सद सत परम, और कुछ नहीं है, नहीं था एक परमात्मा ही है। संसार में जो है अपना दिखता है, ये हमारी कल्पना से है नहीं संसार। अगर संसार होता तो संसार एक रस रहता, ये तो हरदम बदलता है का, ये नहीं मिल जा रहा है। अपना आपका ही बचपन रह गया, हमारा पुरुष जितना समय चला गया वो भूत में चला गया, अब है ही नहीं। तो अब वर्तमान ये है तो नहीं, अगर होता तो अभी से जो पहला हमारा समय है उस समय में हम थे, वो हमारा बीत गया ना, रहा नहीं। अभी वे भाई नहीं रहे, वे साथी नहीं रहे, वे वस्तुएं नहीं रही, वो देश नहीं रहा, वो काल नहीं रहा, वो अवस्था नहीं रही, वो भाव नहीं रहे, वो नहीं रहे। ये तो इस बात के सिवाय परमात्मा के सब नहीं है। नहीं को जो है दिखा रहा है, ये परमात्मा दिखा रहे हैं। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। जिस परमात्मा की सत्यता से ये संसार सत्य दिख रहा है, सत्यता है तो परमात्मा की दिखता है, संदिग्ध संसार में। जैसे रस्सी में सांप दिखता हो तो सांप है नहीं, वो रस्सी में दिखता, रस्सी सांप रूप से दिखती है, सांप है तो नहीं वहां, वो दिखता है। ऐसे ही ये परमात्मा दिखते हैं, जैसे सपना आता है तो दिखता है सच्चा, पर है तो वही है, तो अब रहे अब कहा है सपना। इस तरह से ये सपना हो जाए, ये तो ये नहीं है, परमात्मा ही है। इस बात को पक्की समझ में, परमात्मा ही परमात्मा परमात्मा है, इसके बाहर भीतर ऊपर नीचे केवल परमात्मा ही परमात्मा भरे हुए हैं, वे ही परमात्मा संसार रूप से दिख रहे हैं, वे परमात्मा हैं, और वे सबके हैं। इस बात मेरे भी हैं, सब में है, ये सब जो कहलाता है ना, ये नाशवान विकारी बदलने वाला, उस सब विकारने वाला का नाम सब है, वो सब में है। पर जितनी विकारी चीजें हैं, सब विकारी चीजों में परमात्मा है, ये निरंतर बदल रही उन चीजों में परमात्मा है। तो वो सब में परमात्मा है, तो हमारे में भी है, और सबके है तो हमारे भी है। वो सब पर कृपा करते हैं तो हमारे भी करते हैं, वो सबका लाभ रखते हैं मेरा ही रखते हैं, और भक्तों को मिले तो मिल सकते हैं, मेरे को मिल सकते हैं, सबको मिल सकते हैं, ये सामान्य बात रखे। अब इससे आगाड़ी ही कि सबको मिल सकते हैं, परंतु मेरे को तो जल्दी मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? कि जो हमारे साथ में भगवान जो शुरू कर रहे हैं, अपनी बात बता रहे हैं, सत्संग करा रहे हैं, रामायण का पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, नाम जप हो रहा है, ये जो हम लोगों को विशेषता से दी है, तो ये विशेषता देने का तात्पर्य कि मैं तुम्हारे साथ विशेष करता हूँ, तो विशेषता से प्रकट होंगे। और समय समय पर जो प्रसन्नता होती है भगवान के चरित्र सुनने से, लाभ होता है, पाठ करने से मन लगता है, ये खुशी आती है, तो ये प्रसन्नता रूप से परमात्मा है। ये जो प्रसन्नता आनंद आती है, मन आती है प्रसन्नता, ये परमात्मा प्रसन्नता रूप से परमात्मा है। वो प्रसन्न रूप तो है, और ये नहीं है, ये दूसरा गया। वो प्रसन्नता रूप भक्ति हो रहा है। सत्संग करने वालों में प्रसन्नता रूप भगवान आते हैं, वे भक्ति होते हैं भीतर, तो शोक चिंता भय हमारा दूर हो रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है, हमें हलचल हमारी दूर हो रही है, शांति हो रही है, तो ये शांति बढ़ रही है। सत्संग में सुनते हैं, पाठ करते हैं, उस पाठ से एक शांति मिलती है, तो उसमें हमारे भीतर में एक शांति बढ़ रही है, एक आनंद बढ़ रहा है, जैसे भर्ती हो रहा है इसमें, जैसे बर्तन में जल भरता है, वर्षा आती है तो कुंड है तालाब है उसमें जल भरता है, वो जल जो ऊंचा रहा है, धीरे धीरे धीरे ऊंचा बढ़ रहा है, आ रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे हम सत्संग सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, पद सुनते हैं, लीला सुनते हैं, विवेचन सुनते हैं, उस सुनने से जो भीतर आता है, तो भीतर में वो आनंद बढ़ रहा है, वो परमात्मा स्वरूप हमारे में विशेषता से आ रहा है। सामान्यता से वो सब रूप में परिपूर्ण है, परंतु विशेष उसी कृपा हो रही है, जो वो विशेष प्रकट हो रहे हैं, वो नए पैदा नहीं हो रहे हैं। मानो हमारी दृष्टि में ओझल थे, हम अपनी दृष्टि नहीं देख सकते थे, उसको हम देख रहे हैं, वो आ रहे हैं। जो भगवान की तरफ है उनको पता ही नहीं है, क्यों तो ऐसा ही करता, कायक परमात्मा है ही नहीं, भगवान भगवान कुछ ही नहीं है। हमारे पास पूर्जा आया ऐसा, अभी अभी नहीं, पर आया था कि परमात्मा मिले मिले क्या, हो तो मिले, है ही नहीं, ऐसे दिन भी मिले हमारे को, ये भगवान है ही नहीं, तो उनकी दृष्टि नहीं, और अपने को तो दृष्टि है, असर पड़ता है, काम क्रोध लोभ आदि दूर होते हैं, प्रत्यक्ष हमारे सुधार होता है, हमारे में शांति मिली है, अशांति दूर हुई है, शंकाओं का समाधान होता है, हलचल मिटती है, तो वो चीज है, नहीं तो कैसे होता है। जैसे प्यास लगी है, जल पीते हैं तो शांति मिलती है, शीतलता आती है, और तो प्यास शांत हो जाती, तृप्ति होती है, तो जल है, कहना ही पड़ेगा। भोजन करते हैं तो भोजन करने से तृप्ति होती है, भूख मिटती है, तो भोजन पदार्थ है। इस तरह से वो परमात्मा है, वो परिपूर्ण है। हमारे जो नहीं पड़े कि ये कुसंग से ऐसे विमुख होने से वो दिखते नहीं, इस बात से नहीं दिखते थे, वो धीरे धीरे दिख रहे हैं, धीरे धीरे नजीक आ रहे हैं, हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, हर समय परमात्मा आ रहे हैं। हम नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ पूजन करते हैं, नित्य कर्म करते हैं, तो उससे परमात्मा की तरफ हम चल रहे हैं। जो सत्संग हो रहा है, इतने जो हम भगवान के नजीक हो रहे हैं, ऐसे भगवान से दूर तो कोई हो ही नहीं सकता, परंतु हमारी दृष्टि जो उधर कम है, वो दृष्टि हमारी बढ़ रही है। भगवान ही उस दृष्टि को जो विमुखता है उसको मिटा रहे हैं, हमारे नजीक आ रहे हैं, तो प्रत्यक्ष में लाभ हो रहा है। सत्संग की बातें पहले इतनी समझ में नहीं आती थी, इतनी समझ में आती है। इस सब में जो दिखता है पना है, वो पुस्तकों का है नहीं, ये संसार है, ये मनुष्य है, ये पंडाल है, ये है दिखता है ना, तो ये तो इसका तो है नहीं, एक क्षण में नहीं जाता है, प्रत्येक क्षण में नाश की तरफ जा रहा है। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। देखते हैं, सुनते हैं, मन में विचार करते हैं, सब जा रहा तेज जा रहा है, वो निरंतर जाता हुआ भी है दिखता है, तो है परमात्मा का, इसमें झलक दिखती है। जैसे बताया था ना, ये बूंदे के लड्डू होते हैं बेसन के, तो बेसन तो फीका है, उसमें जो मिठाश है वो चीनी का है, वो उन बूंदियों का नहीं है। ऐसे इस संसार में जो है बड़ा दिखता है, इसमें जो आकर्षण दिखता है वो परमात्मा का है। हम वस्तुओं का देख लेते हैं, वस्तुओं का है, वस्तुओं का नहीं, वो परमात्मा का है। प्रियता जो दिखती है वो परमात्मा की है। हम भोगों की देख लेते हैं, हम पदार्थों की देख लेते हैं, उसमें फंस जाते हैं, इनमें खुद में वो नहीं है चीज। एक बात याद आ गई, सुनी हुई कथा है, एक स्त्री थी बड़ी सुंदर रूप वाली, तो राजा को पता लग गया। राजा वो दुष्ट था, स्वभाव का अच्छा नहीं था, तो उसने कहा कि मैं आऊंगा तुम्हारे पर। स्त्री बड़ी सती साधु, तो कहा ठीक है, ना करे तो पाशदारी कर दे, ऐसा दुष्ट स्वभाव था। तो उसने क्या किया कि उसने अपने जुलाब ले लिया, टट्टी लगने की पैसा अब टट्टी लग नहीं, तो टट्टी लगती उसे बड़े बड़े नाल भर दिए, टट्टी में भरकर रख दिए, वे भर दिए। अब वो आया तो पहले उसने दूर से को देखा था, अब आज में देखो तो वो ऐसे बैठी पास में, तो आकर पूछते वो कहाँ गई, तो नाल जो ढके हुए थे उनको कह दे ढके इसमें है, जो देखे तू बच गई, वो कहा गई, वो कह वो उसमें है गए, देखे तो मान मलमूत्र भरा है, तू कह रहा है ये है जो आपको सुंदरता दी थी, वो ये है, ले लो ये है सभी। तो अगर दिखती चीज क्या है, चीज ये है, देख लो, तो मलमूत्र भरा हुआ दिखता है, खून दिखता है कि सुंदर है ऐसा, अरे सुंदर है चीज क्या, को तोड़े भर भी सुंदर चीज है, वही रत्ती भर भी है चीज बढ़िया सुंदर। ये अपने इतने शरीर दिखते अच्छे, पर इनके टूटा टूटा कर दो तो भाग जाओ यहां से, तो यहाँ है कुछ, तो इसमें कुछ न होते हुए भी जो दिखता है वो परमात्मा का दिखता है, इनको खुद का नहीं है। खुद का देख लो साहब, ये नांद भरे हुए देख लो, ये रूप कहा गया, रूप है गया कहा, टट्टी लगी गया तो उसने गया, उसने ये है। तो संसार में जो सच्चा रूप दिखता है, आकर्ष दिखता है, प्रियता दिखती है, ये क्या दिखती है, ये दिखती इसमें है, इसमें है नहीं। सत्ता जो दिखती है वो परमात्मा की है, इनमें खुद में सत्ता नहीं है। सत्ता ना होनापन ये घड़ी है दिखती है ना, ये तो है तो नहीं, पहले नहीं थी और फिर नहीं रहेगी, बीच में भी नहीं हो रही है। ये बात बहुत मार्मिक है कि संसार पहले नहीं था और फिर नहीं रहेगा और वर्तमान में नहीं भी जा रहा, तो नहीं हुआ किसमें तत्व, संसार में तत्व तो नहीं हुआ, है कैसे हुआ, तो नहीं में नहीं जा रहा। संसार में सत्यता नहीं की सत्यता है की सत्यता नहीं है, है तो परमात्मा है, वो है ही है, उसमें कोई बिगड़ता नहीं। वो आपने कई कथाएं सुनी है, शास्त्रों की बातें सुनी है, पुराण की कथाएं सुनी है, पर परमात्मा वो ही है और ये सब जा रहा है, कोई वही नहीं है, तो है वही और है नहीं, और वो वहम है। सजनों ये जो संसार का है अपना मानते है ना, इसको मानने इसमें आकर्षण मानते, ये गलती होती है। है उसमें वो परमात्मा ही, हमारे प्रभु ही है, वो प्रभु ही अनेक रूप दी, अनेक रूप आया, विष्णुवे प्रभु विष्णुवे, अनेक रूप से वो ही परमात्मा ही है। इसमें हैपना तो परमात्मा का ही है, खुद का तो हैपना है नहीं, तो खुद हैपना तो नहीं था, फिर हैपना नहीं रहेगा, अभी नहीं हुए नहीं हुए जा रही है। तो संसार का वियोग ही नित्य है, इसका अभाव ही नित्य है, इसका नहींपना ही नित्य है, अपना नित्य नहीं है, तो इसमें परमात्मा है। इस वास्ते सबके साथ प्रेम करो, आदर करो, सेवा करो, परमात्मा जानते है। इसमें सब जगह ईश्वर रूप है, तो ईश्वर रूप तो है, संसार रूप नहीं है। संसार बदलता है प्रत्येक अनुभव, सबका यह अनुभव है कि शरीर बदलते हैं। जितने भाई बहन बैठे हैं, अपनी अपनी माँ के जन्म में जब ऐसे थे क्या, दूसरी वही है, वही ये हो गए, और अगर मरे तो ऐसे रहेंगे क्या। देखो अभी जैसे है जिएंगे तो ऐसे नहीं रहेंगे, मरेंगे तो ऐसे, ऐसे रह सकते ही नहीं है, किसी भी तरह ऐसे रह जाए, रह जाए वो तो रह जाए, है ही नहीं, नहीं नहीं जा रहा, नहीं से पैदा हुआ, नहीं नहीं है रूप से परमात्मा है, तो है रूप से समय परमात्मा ही परमात्मा है। अब नास्तिक कहते है ही नहीं परमात्मा, संसारी है, अरे संसार तो एक क्षण भी नहीं है, संसार का एक क्षण भी नहीं है, तो हरदम मिट रहा है। अपना शरीर देख लो, अपने भाव देख लो, अपनी क्रिया देख लो, पदार्थ देख लो, देश देख लो, काल देख लो, सब चीज बदलती बदलती, परमात्मा है। अब इसमें यह करना रह जाए, आप शुरू कर दो कि परमात्मा परमात्मा नरेश स्वेक्षम मदभाव पुंसु भाव चिरात स्पर्धा सूर्या तिरस्कार साहंकारा बियंती। मनुष्य में मनुष्य हो पुरुषों को जिसमें है भगवान को देखिए, भगवान है भगवान है भगवान है, सब में भगवान है भगवान है भगवान है, ऐसे भावना करते हुए ये राग द्वेष हर्ष शोक चिंता भय रुद्वेग ये समझ जाएंगे, ये संसार की सत्ता रखते ही आते हैं, और इसमें संसार में भगवान की भावना कर दे तो स्पर्धा सूर्या तिरस्कार साहंकार अहंकार के सब खत्म हो जाएंगे, शांति शांति आनंद आनंद जाएगा। नहीं संसार को है मानने से ये काम और आदि हो रहे हैं, इसी है अपना मानने से बिल्कुल मानने से। अगर इस लोग परमात्मा को देखने लग जाए, देखते देखते देखते वो दिखने लग जाएगा, जब संसार की जगह भगवान दिखने लग जाएगा, मेरे काम क्रोध लोभ चिंता भय उद्वेग ये ठहरेगा ही नहीं, क्योंकि तो असत है, इसलिए असत में दिखता है, क्रोध आता है चला जाता है, लोभ आता है चला जाता है, सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, क्यों आता चला जाता है, अपना है ही नहीं है, संसार का सुख ठहरता ही नहीं, क्यों नहीं ठहरता, अपना है ही नहीं, इसके रहित होकर जब अपना सुख आएगा वो जाएगा नहीं, फिर कभी वो निजानंद होगा, वो आत्मानंद होगा, वो परमानंद होगा, परमानंद वो जाएगा नहीं कभी, जा सकता ही नहीं, जो अपना है वो, ए जो नाशवान का जो सुख है वो हमारा सुख है ही नहीं, वो ठहरेगा से, हरेक शांति हरेक सुख ठहरता नहीं, कुटुंब ठहरता नहीं, धन ठहरता नहीं, पदार्थ ठहरते नहीं, समुदाय ठहरता नहीं, वो सुखदायी नहीं, वस्तु ठहरती नहीं, ये परिस्थिति टिकती नहीं, क्यों नहीं टिकती, ये है नहीं अब तुम्हारी, ये तुम अपनी मान ली बोल, तुम्हारी जब मिलेगी जो जाएगी नहीं। बालक रोता है वो माँ माँ करता है, अब दूसरी कई माँ यहाँ आ जाओ, वो कहती बेटा आ जाओ मैं ले लू ना, मेरी माँ नहीं है, उनको नहीं, मेरा नाम माँ है, मेरे बच्चे मेरे को माँ कहते हैं, मैं माँ हूँ ना, अर्थ क्या हुआ, मेरी माँ नहीं है, ऐसे ये चीजें मिलती है, आप राजी होते हो, अपनी माँ नहीं है, हमारा सुख नहीं है, हमारा सुख नहीं है, हमारा आनंद नहीं है, हमारी वस्तु नहीं है, हमारी वस्तु है परमात्मा, ये हमारी नहीं, तो हमारा कैसे सुख हो इससे, इस बात खटपटी खटपटी रहेगी एकदम, और परमात्मा मिल जाएंगे वो मौन हो जाएंगे, यंग लुभवाचा परम लाभ मन थे नाम तथा। बालक को अपनी माँ मिल जाए चट गोद में चला जाए प्रसन्न रह जाओ, वैसा प्रसन्न आराम रहता है, क्या वो माँ मिल गई, मेरी माँ मिल गई, अब ये कहीं मिल जाए कि मेरा नाम माँ है, मेरे माँ कहते कहते हो माँ, मेरी माँ नहीं है, ऐसे सज्जनो ये अपनी माँ नहीं है, ये तो आज रात धन से राजी हो रहे हैं, मान से राजी हो रहे हैं, कुटुंब से राजी हो रहे हैं, बड़े अवसर पद मिल गया तो उसे राजी हो रहे हैं, ये अपनी चीज नहीं है, ये नहीं रहेगी आपके पास, रहने वाले यही नहीं कर रहे हैं, आपकी चीज है ही नहीं, ये संसार सुख ठहरते ही नहीं, क्यों नहीं आपका है ही नहीं कह रहे, दूसरी चीज तुम्हारे ठहरे कैसे, अपनी चीज रहेगी तो महात्मा जाएगी नहीं कभी, सदाजी वाली संत के हाथों पर आनंद, हरदम ही संतों का आनंद ही आनंद रहता है। क्यों रहता है? उनको खुद का है। अब खुद का कैसे रहेगा? या दसमतीयम दंत प्रदेश परेशान, हमारी चीज दूसरे कैसे हो जाएगी? दूसरी चीज हमारे कैसे टिक जाएगी? तो संसार का जो सुख है टिकता नहीं। बड़े बड़े हुए राजा और महाराजा हुए, बड़े बड़े बहुत प्रभावशाली हुए, टिके नहीं। जैसे टिके वो है ही नहीं हमारे, हमारी जीवन कैसे टिकेगी? परमात्मा जो प्राप्त हो जाता है फिर मोह रहती है, हर हालत में बड़ी संकट अवस्था में, बड़ी बीमार अवस्था में, बड़ी भयंकर अवस्था में भी मोह रहती है, आनंद रहता है। वो अपना सुख है, वो जाएगा नहीं। शरीर के टुकड़े टुकड़े करने पर भी भीतर में आनंद है, वो उस परमात्मा को नहीं जाएगा। शरीर को लेकर जो सुख है वो टिकेगा नहीं, और अपने को लेकर वो सुख मिटेगा नहीं। और वो सबको मिल सकता है, क्योंकि वो सबका है। ये संसार सबका नहीं है, किसी और सुख किसी को दुख, थोड़ा किसी को ज्यादा, ऐसा मिलता है। अपना है ही नहीं है, जितना मिला है वो बड़ा नहीं है। अगर परमात्मा मिलेगा तो मौज हो जाएगा। जिसमें स्थित होने दुख के ना गुरुना भी विचार लेते, जिसमें स्थित होने पर गुरुतर दुख से भी विचलित किया जाए नहीं जा सकता। कैसे जा सकता? वो अपना है, मैं अंश हूँ, भगवान मेरा तेरे मेरा अंश है, तो भगवान के अंश है हम, वो भगवान का है। वो सुख कैसे मिल जाएगा? वो कैसे चला जाएगा? वो अपना है। उसी की ये आभा आती है सत्संग के द्वारा, कीर्तन के द्वारा, नाम जप के द्वारा, कथा के द्वारा, पाठ के द्वारा, जो कुछ झलक आती है। जैसे गंगा जी के पास में रहने से गंगा जी की ठंडी ठंडी हवा आती है, तो प्यास लग रही है, ठंडी हवा से पूछ दो नहीं, पर ठंडी हवा व गंगा जी की है। ऐसे सत्संग के द्वारा जो उसको मिलता है वो परमात्मा की हवा है। बहुत आनंद है। अभी थोड़ी थोड़ी हवा लगी है, पता तो लगाना ऐसा है। वो सुख हमारा है, वो जाएगा नहीं। वो आया नहीं है पूरा, उसकी छाया आ रही है, उसकी हवा आ रही है। उसमें भी कितना होता है, उसमें अभी छोड़ नहीं सकता। ये जो सत्संग करते हैं और संग से छूटता नहीं है, तो उनको सुख मिला है। संसार से आदमी के कभी न कभी दुख होता है, तो संसार से मन उभर जाता है, फिर संसार में राजी नहीं होता। वो सत्संग में राजी होता है। जैसे मेरा भाई है, सास में भी ठाठ है, पियर में भी ठाठ है, राज्य है, घर में आनंद है, पर मन को पसंद है ही नहीं, घर में पसंद आ रही नहीं। संतों में जाकर बैठी सत्संग करती है, राणा कहता हमारी फजीती हो रही है। बड़े राजघना ले रही, एक साधु भीख मांगते, उस साधु में जाकर बैठ जाए, हमारी कितनी फजीती हो रही है। मेरे मगते हमारी तो इज्जत इसी में है, तो इज्जत तो करे गया तुम्हारी, ये तुम्हारी को होती नहीं। अब इज्जत क्या होगा? दुख जल में संतान बातें सुनती है, आनंद आता है। साधु मायर बाप है, भारतीय माँ बाप कुटुंब सुनती है, अब भगवान की बात मिलती है, भगवान मुझे आनंद आता है। तो यहाँ अपनी चीज मिलती है, दूसरे की बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हम करें क्या इनका, हमारे काम की चीज नहीं है। तो सत्संग करने वालों को बातों का पता रहता है। अरे गाड़ी में समझता नहीं, अरे क्या समझ जाए। माया रो मजूर बंधो कहा जाने बंदगी, गंदगी और कीड़ो में तुम मानो आनंद भी। अब गंदगी का कीड़ा आनंद मानता है, मैला का कीड़ा मैले में राजी रहता है, आग का कीड़ा आग में राजी रहता है, तो उसमें राजी रहता है। कब तक? जब तक इस तरह की हवा नहीं लगी, पारमार्थी की हवा नहीं लगी। पारमार्थ हवा लग जाए फिर हाथ ही बात नहीं है। कई स्त्रियों ने पुरुषों ने लोग रोक रख रहे और उनको रुकते ही नहीं। पंगा जी ने कितना रोका, कितना समझाया, अरे तू मान जा, मान जाओ कैसे हो, हाथी बात है मान जाए। मेरे भाई को बोल कहा नहीं सुन। अब समझे कैसे वह उनको दिखता है साफ साफ आफत की आफत कैसे टिकी ऐसे वो नहीं दिखता वो बैठे हैं मोर से उनके बताए तो ऐसे ऊपर आत्मा है और अपने हैं वो मिलेगा जाएगा नहीं वो लाभ हो जाए कोई हानि होगी नहीं नुकसान होगा ही नहीं उसकी प्राप्ति हो जाए बस मौज हो जाए तो वो हमारे है ऐसा मान लो भगवान है और भगवान मिलते हैं और मेरे को भी मिलेंगे थोड़ी थोड़ी उनकी छाया आ रही है। नारायण नारायण नारायण नारायण।